warto zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi Q3 w ofercie Business Edition z pakietem Comfort, z ogrzewaniem przednich siedzeń i kluczykiem komfortowym. Dostępne już od 105 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 października, jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 200 protestów wyborczych wpłynęło do Sądu Najwyższego. Dwa pierwsze autorstwa PiSu sąd rozpatrzy w środę. Generalna Dyrekcja Dróg obiecuje reakcję na skargi sąsiadów nowo budowanej Zakopianki. Mówią, że brakuje im wody. Nie płać zdrowiem za urodę. Rusza kampania, która ostrzega przed domowymi zastrzykami z botoksu. W środę Sąd Najwyższy rozpatrzy pierwsze dwa protesty Prawa i Sprawiedliwości dotyczące wyborów do Senatu. Chodzi o okręgi nr 12 i 92. Protestami zajmą się trzej sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na niejawnym posiedzeniu. Oni po merytorycznej ocenie protestu wydają postanowienie, które ma formę takiej opinii. I wszystkie opinie, które są wydane po rozpoznaniu wszystkich protestów, trafiają na koniec pod obrady całej Izby i ten pełny skład Izby wydaje uchwałę co do ważności wyboru, czy do nieważności w całości, czy w części. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, mówi rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski, Sąd Najwyższy kieruje sprawę do OPKW. Zwraca się do Państwowej Komisji Wyborczej o dokonanie określonych czynności, powtórzenie czegoś, czy wręcz przeprowadzenie ponowne wyborów w jakiejś na przykład miejscowości. Do Sądu Najwyższego do dzisiejszego popołudnia wpłynęło 201 protestów wyborczych. Złożyli je także pełnomocnicy innych komitetów, m.in. Koalicji Obywatelskiej, Konfederacji i PSL-u. Sąsiadują z Zakopianką w budowie i skarżą się na brak wody. Mieszkańcy wsi Naprawa między Myślenicami a Skomielną Białą twierdzą, że powodem ich kłopotów jest drążony tunel. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obiecuje zbadać sprawę. Od kilku tygodni mieszkańcy około 30 domów na własną rękę wożą wodę w kanistrach. Twierdzą, że woda zniknęła ze studni i lokalnych ujęć po przyspieszeniu drążenia tunelu w masywie Lubonia Małego. Jeszcze nam się ze zbiornika woda przelewała, dopóki nie doszedł tam tunel, nie? A w tej chwili jest zero. Dokąd nie było tunelu, była woda. Nawet w rzece ryby by łapali. A teraz już rzeka sucha. Naukowcy w raporcie środowiskowym dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykazali, że budowa tunelu może sprawiać problemy z wodą w odległości do 100 metrów. Zabudowania pozbawione wody znajdują się o kilkanaście metrów dalej. Tomasz Pałasiński, dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA, potwierdza przypuszczenia mieszkańców i deklaruje zbadanie sprawy. Poszukujemy także rozwiązania tutaj na tym odcinku tunelowym i na odcinku od Lubnia do Naprawy. Mieszkańcy chcą, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawca prac w tunelu wzięli na siebie koszty wydrążenia studni głębinowych. Rozważają także złożenie pozwu zbiorowego do sądu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Brytyjczycy czekają na ostateczną decyzję w sprawie odroczenia Brexitu. Unia miała ją podjąć dziś, ale postanowiła czekać do poniedziałku lub wtorku. W poniedziałek Boris Johnson spróbuje po raz trzeci rozwiązać parlament. Zgodę na przedterminowe wybory musi uzyskać od opozycji, która na razie jest sceptyczna. Tymczasem minister skarbu stwierdził dziś, że wbrew obietnicom rządu Brexit z końcem miesiąca jest nierealny. Brexit w następny czwartek? Minister skarbu Sajid Javid mówi w BBC tak. W wyniku działań parlamentu, a szczególnie lidera opozycji, musimy to zaakceptować. Nie wyjdziemy 31 października. Boris Johnson szybko interweniuje i utrzymuje. Wyjście za niecały tydzień ciągle jest możliwe, ale obowiązuje go przecież parlamentarny zakaz wyjścia bez umowy, a prace nad przepisami wdrażającymi umowę zostały wstrzymane, bo wciąż nie ma zgody parlamentu. Ambasadorowie 27 krajów Unii Europejskiej odłożyli dziś decyzję w sprawie tego, jak długie powinno być opóźnienie Brexitu. Według doniesień mediów Unia skłania się do tego, by decyzję podjąć po tym, jak brytyjscy posłowie zdecydują, czy chcą przedterminowych wyborów 12 grudnia. Rzecz w tym, że lider największej partii opozycyjnej ewentualną zgodę uzależnia m.in. od tego, co w sprawie zawieszenia powie wspólnota. Choć podkreślmy, w największym ugrupowaniu opozycyjnym nadal trwają dyskusje na temat tego, czy jednak nie poprzeć wyborów. Jak donosi Guardian, na razie wygrywa jednak opcja, by nie zgadzać się na głosowanie na warunkach Borisa Johnsona. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Przed botoks party ostrzega główny inspektor sanitarny. Te party służą temu, że przychodzi pani, która za niewielkie pieniądze próbuje upiększać inne panie i często robi to w warunkach ahigienicznych, nie mając do tego odpowiednich uprawnień. Mówił w Trójce szef GIS-u Jarosław Pinkas. Między innymi dlatego inspekcja ruszyła z kampanią Nie płać zdrowiem za urodę. Ktoś, kto w domu narusza ciągłość tkanek, naprawdę robi złe rzeczy. To nie ma nic wspólnego z medycyną estetyczną. Natomiast później zajmuje się tym medycyna estetyczna, dlatego że naprawia jakieś straszliwe błędy, powikłania, infekcje. I to jest wielki problem polskich dermatologów. Czyli tanio, ale także chirurgów. Tanio raczej nie może być pięknie w takich sytuacjach. To się zdecydowanie wyklucza. Ostrzykiwanie botoksem w Polsce mogą wykonywać jedynie lekarze, a najlepiej specjaliści od medycyny estetycznej. Kosmetyczki i kosmetolodzy nie powinni przeprowadzać takich zabiegów, tym bardziej, że używane do tego preparaty są sprzedawane na receptę. To był serwis Trójki. Informacje sportowe ma dla Państwa Tomasz Gorazdowski. A w Krakowie nie strzelają. Po pierwszej połowie meczu piłkarskiej Ekstraklasy, w którym Krakowia gra z Pogonią Szczecin, goli brak. Za półtorej godziny będzie można przyłączyć uwagę na Poznań. Lech zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Lech zajmuje 8. miejsce w tabeli, Zagłębie 10. O rywalach mówi trener Lecha Dariusz Żuraw. To jest zespół, który gra bardzo ofensywnie. To jest zespół, który ma takie trio Starzyński, Bohar, Żywiec, które potrafi rozmontować każdą obronę i dlatego tutaj musimy być bardzo czujni. Natomiast to jest też zespół, który przez to, że atakuje tak jak my, często nadziewa się na kontry, często popełnia błędy w obronie i my te błędy też będziemy chcieli wykorzystać. Ciekawy zespół, grający ofensywną piłkę, strzelający dużo bramek tak jak my. Także zapowiada się, myślę, bardzo ciekawy mecz w Poznaniu. Początek o 20.30. Trzy męskie i dwie kobiece drużyny poznały grupowych rywali w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Mistrzynie kraju z ŁKS-u trafiły na broniącą trofeum ekipę z Nowary, Igor Gorgoncola. Budowlanie Łódź zagrają m.in. z ekipami ze Stambułu, Czeciebaczy i Fenerbahce. Niełatwiej będą mieli panowie. Mistrz Polski Zaksa Kędzierzyn-Koźle zmierzy się z VfB Friedrichshafen, znak Rosellery oraz z kwalifikantem. Projekt Warszawa na przykład z zespołem prowadzonym przez Witala Heinena, Sikoma Perugia, gdzie gra m.in. Wilfredo Leon. Jastrzębski Węgiel zagra w grupie C z Zenitem Kazań, Habalbankiem Ankara. No i to już by wystarczyła przecież jeszcze Grignard Masseik. Wszystko zaczyna się 3 grudnia. Francuz Sebastian Ogier, jadący Hyundaiem i20 WRC, ma już w rajdzie Katalonii taką stratę do prowadzącego Daniego Sordo, że stracił praktycznie szansę na 7 w karierze tytuł Mistrza Świata. Po tytuł jedzie natomiast na razie pewnie od Tanak. 17 miejsce w klasyfikacji generalnej, 5 w WRC 2 zajmuje załoga Kajetanowicz Szczepaniak. Mamy ostrą walkę w WRC 2, chyba jeszcze tak mocno nie było. Mamy 17 sekund straty do prowadzącej załogi po całej pętli, liczącej chyba około 70 km, więc myślę, że powinniśmy być zadowoleni. Czekamy na drugą pętlę, na pewno powinno być trochę szybciej, bo droga się wyczyściła, poprzesychało sporo błota. Kilka miejsc gdzieś nas tam zaskoczyło. Przypomnijmy, że zapoznanie z trasą odbywaliśmy w dużym deszczu i nie wiedzieliśmy, gdzie zostanie błoto, ale myślę, że to było sprawiedliwe dla każdego. Koniec rajdu w niedzielę. Niestety trzeba się przyzwyczaić, że zima idzie. 24-letnia Amerykanka Michaela Schifrin uznana została za najlepszego sportowca specjalizującego się w narciarstwie alpejskim ostatniego sezonu. Już drugi raz po 2017 roku. Amerykanka nieznacznie wyprzedziła w głosowaniu 4-krotnego zwycięzcę Austriaka Marcela Hirschera. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą na północnym wschodzie może padać, w innych regionach pochmurno. Na termometrach nad ranem będzie od 7 do 12 stopni. W weekend ciepło i chwilami słonecznie. Na termometrach zobaczymy nawet do 22-23 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko. Kiedyś najważniejsze miejsce w Europie w leczeniu chorób płuc. W 2008 roku budynek sanatorium Bremera spłonął. Odbudowy zabytkowych obiektów podjęła się Fundacja Sztuki Współczesnej in situ, która tworzy tutaj Międzynarodowe Laboratorium Kultury i unikalne Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Od 9 lat dynamicznie rozwija szeroko pojętą edukację i sztukę. Dowiedz się więcej na odbuduj.sokolowsko.org. Wspólnie odbudujmy Sokołowsko. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Alo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład filet z kurczaka 12,99 za kilogram, a makaron Lubella tylko 5,50 za dwa opakowania. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za smartfon Huawei Mate 20 Lite z 4 aparatami wspomaganymi sztuczną inteligencją. Po 8% rabacie zapłacisz tylko 8

wiatr popycha zmiany, a my świat ten zjadamy. Powiedz, kim jutro będziemy, jeśli nie hienami. Gdy zamykasz mi usta, jakże to inspiruje. Coraz mocniej płonę, kiedy mnie blokujesz. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. No właśnie, taka płyta ma premierę dzisiaj. Natalia Przybysz, Ogień, w tym tygodniu na miejscu 50. To jest jedna z czterech nowości w poczekalni. To dzisiaj 1969 wydanie naszej listy. Fly Like an Eagle, Piotrek się nie ucieszy. Stereophonics, dziś minus 3 na 49. Thinking about quitting, think it's time now. Think it's all over, quiet my mind. Everybody's laughing, everybody's sure. Nothing seems likely, nothing's unknown. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle into the dawning. You know I always feel like the blinds are drawing. To fly like an eagle and death's reborn. And hey, my, everything's gonna be all right. Hey, my, everything's gonna be just fine. Maybe I'm dead, maybe I'm leaving. Heart's like lead. Something feels missing, something ain't right. Remember first kissing, my heart fell wide. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle into the dawning. You know I always feel like skies are falling. To fly like an eagle and dance. No ładnie, ładnie, ładnie. Fly like an eagle, Stereophonics, dzisiaj minus 3 na 49, ale za tydzień może być zupełnie inaczej. Przypominam, głosowanie na listę do piątku w samo południe. Kiedyś Tila, teraz Karaś i Rogucki przypominają 1996. Kiedy będzie 1996 wydanie listy? Oczko do góry na 48. Polskie ulice z blokowiska osaczyły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki, boję się. Boję się, tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest, to jest ten kraj. Popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie. ...1996, Karaś, Rogucki, oczko do góry na miejsce 48. Bałem się, że to wypadnie, ale jednak się udało. Dziękuję za wszystkie głosy, jakie wpadły na 1969 notowanie. Ooh, sweet child, we better take care of you. Ooh, sweet child, cause you. Future. I see tears where there should be joy. For every little girl and every

tutaj w lodzie twym najbezpieczniej mi. Dołem sinej wody złota rybka mknie, z brzegu chłopiec młody polne kwiaty rwie. Skutek w lodzie twym najbezpieczniej mi. Zimna taflu chroń, bo żar zalewa skroń. Skutek w lodzie twym najbezpieczniej mi. Barbara Wrońska i siostry Przybysz, Rybka w tym tygodniu na miejscu 44 bez zmian. Powiedziałem, że będziemy mieli 4 nowości, ale co to za nowość? No brawo, brawo. No właśnie, już wiadomo. Tym razem Tolerancja na miły Bóg w wersji NTV Unplugged, Kasia Kowalska i Stanisław Sojka. Właśnie, Tolerancja na miły Bóg wraca na listę, tym razem w wykonaniu Kasi Kowalskiej i Stanisława Sojki na miejscu 43. To jest nowość, a 42 bez zmian. I got the sun and the moon on the one hand, rise to the future, it's there to discover. Feet on the ground.

robotka, ta, ta, ta, robotku, ty. Przy obcych w nocnej dobie te prababki obie wyłażą z ram, gdy kiedy kur i już w zacięty spór. Niejednym się dały we znaki strach waści. Nie! Piotr Franceski, tym razem nie jako Franek Kimono z Jelonkiem, aria z Kołuby ze Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki. 3 do góry na miejsce 36. A to jest ta piosenka z 69 roku. Oh, darling, please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. Believe me when I beg you, don't ever leave me alone. Tak, to jest ta wersja na 2019 rok. Oh Darling, Beatlesi, bez zmian na miejscu 35. Najwyżej notowana nowość w poczekalni jest na 34. Właśnie ratunku, pomocy, pomocy, pijama porno, najwyżej notowana nowość w poczekalni na miejscu 34. To jest 1969 wydanie Listy Trójki. Ania Rusowicz, premiera płyty dziś. Ania będzie jutro moim gościem po 11:00 i już teraz zapraszam. Kolejny dzień leży jak leń, roz... rozłożył się na mojej sofie. Daremny trud kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Wizji mi brak, foni mi smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz, spowalnia puls i odlatuję. Ania Rusowicz, Świecie stój, w tym tygodniu oczko do góry na miejsce 33. To jest 1969 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Hela cierpliwie wrzuca wszystkie nowości. Po 22, kiedy wyświetli się to notowanie na naszej stronie, pojawi się także całkiem nowy zestaw do głosowania. Sporo nowości, bo jak to jesienią, sypie nowościami co tydzień. Między innymi nowy Muniek i nowy Coldplay. Polecam Polskie Radio PL ukośnik trójka. Bruce Springsteen, Sundown, wersja filmowa. 4 do góry na miejsce 32. Słychać Bruce w znakomitej formie. Bruce Springsteen, Sundown, 4 do góry na 32. A kończy poczekalnie na 31. Ray Wilson. I feel afraid when I'm holding you close to my heart. In case you fade